روان معلومات کے جی معلومات کے جی پر بھی جو مکے او دا مدینی پر منگے میدان دے بین الجبال غروب دی دیکھو طرف تا داس پر اثر غٹ غر پوتے دی طرف تا غر بوڑی کے دے دی طرف تا غر دے پس غٹ او پوڑی کے لیر ویر دی دیر پا دیر پا دی نبی علیہ السلام راتا معلومات کول راتا معلومات کول دے میدان پر آو رکی دے میدان پر چراس میں خوڑی کے میدان میں دے لے غر دے لے علاقہ دا واری واری غنڈے دی دے غنڈے خواہ کے دے پا دیسو مخطا میدان کی اوزے کی کوئیو او بوئی بدر ابن مالک کا نسکو کہ پا دے لار قافلی زی دا او بس کی ناکویتا و دور و بدر ابن مالک و خلقو غیر خلق خبر بغیر لنکا تکا لنکا مدا غیر نمی کی بدر کدا پورا لاکیا سر دا غوبونا نبی علیہ السلام پا دی انتظار کرے زیتا دے جاسسان گردئی نیوتن اولی گا دی نزدی علاقو کی گردگولا تو سپتہ نلو گولا انتظار کرے پیغمبر علیہ السلام نوز کو ابو سفیان سالار دا قافلے وہ دریاب پغار راوت راوت راوت نواغا دا تورسی وہ دو بو ضرورت تے وہ دو پکار دی نو امیر باسی لیدل قائد باسی کہ دا ہر خطر گو تزان مخی کئی ہر مشکل کی پخپلہ والی کی ایتاسو کی نئی آرامو کئی وزن پتہ لگوں او دو بہن پیراکم او دو براؤں پتہ لگوں کی حالات چلی راہے دکھا جیل راہے دو بولا روان دے کتا جیلی کتا جیلی روزے کی دو خانو کلی نوری دے شویلی دے نوخی چینو کتا رفوز چوئے کتل دا دو خانو کلی نو خمالی دی چو برویز دو دی پخانی دی برویز دو دی معلومی جدا کہ دل تا مسلمانوں جا رسی دل دی خوچر تا پکسی دی حضور اللہ نل کوئی سور سو ایاد امیر پا جاتا ہو گردہ لال مردی کے پاسا روانی دا اولی محمد و حضب را غل دی دل تا چرتا دی خوزر کی روانی دکنا دو قدیم خروان شو بل پل زمزم غفاری نسیتا ورسی دا پاس نکتا کزی دی انتخار کا تو کسی دیکھو میں بجاہلیت طریقہ دا خطرے دا خبر کہ تو اوخ بانے دائی زلی کی دو وقت الگل با پیس کیمت مطلب بداو کہ جس لغر کی غر سر دے خطرناک خبر دا جیم دا کہ کم طرف تا با دپلو خونو میں اوخ تا دا مخی طریقہ کا اکا طرف تا دنس کرو مطلب بداو کہ جا اردین کوکمائی نکزان تیاری ادی طرف پر آدان دی دی پر آدان لگی درین کار اداو کو چه خلق خبر شی در لری لری ما آواز غاری در دو اوخ کجا سنده غطا پرا اوخ روزم نگلی که کجا سنده پتا پر دانگی سولو سفار دو در کجا سنده لغطا پرا چه غطا کنه زخمی شی ویلی که دیدی برواری که خلق کل راو روحوه زنان سفل اخوار سو رخصو خطنان او دو دارتا روحوه خلق مخل غالبه او سفل لے او اسکاس قافلیت اللہ مولد محمد علیه الصلاة والسلام ازان رسول او قدید طرفان ازان رسول خلق طوار سو روحوه تل سوروسو دعوتین سوروسو ابو جهل فتیتا قیادت کاؤ روحوه روحوه کل کو سخیر ہوا کہ دو کورم شلیل دی دو کلینم شلیل دی مویسی پا پردی وطن کیوڑی نکلی دی سن کاری دی پردی ازمین دا قافلا راخلا سے لیجی کہ راخلا سے لیجی کہ مال بواہ نکنی سخیر اندر محسوس کو او دو دی سرا ابو جہل کل پری خو آغا چیز وقتی را گئی مجرگی را ہے کولا بند باندی او تیجا اکی خود لبند دا کورنا با یو سر خام خاضی سر دختل افده سر دختل خاصنا یو تن دا خام خاصی نفر دا کورنا کجا جری نیجی یو بزی دا یوی دردی کن عباس تیب تاغیو کرا گلو رضی اللہ عنہ مسلمان ہو تو خبر نہیں وہ مسلمان نبی علیہ السلام کی خبر ہو کہ وہ مسلمان دے اور آپ لے نہیں یہ نہیں ہو گل خاص کو پڑھائے تو وہ درسم وہ تمن لگا غلط ہے تو وہ دو حالات منگتا ہے یعنی جاسوس سیا ویرے بنوں گا من لگا خبر رہا ہو حال تک یہ میں پدے کے رقم آنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجبورے نہ رہو مسالہ رہو یا عباس مصر بنی ہاشم بہار کتے مصر لس تپو کے بہار کتے مصر رضام بانے دیو وقت دیوڑے کے گوڑے سے دیویر کے گوڑے خوراک جو وقت پیدا ہو بکوڑا یو وقت خوراک یو وقت خوراک نہ ہوگا در چل کر ڈوڑے اور کولا اخان دے لالول خوراک کے بجے دا جمشو سر کا سونا فی فی کور یو یو تن نپدی دانی جو گو کولا کہ چوک پاک سو ہدمنا علیہ دارو من تخلف منا ہدمنا علیہ دارو سو کہ پاک سو پدی مقررو فی کس کورنا سو کس پاک سو نداو کور بنلو او مال دے لٹو غنیمت بکو مال دے بادو باد دے ہر کا چوارا سو سو چوارا سو دا بنیومو کو دا کور نہ سارا پچار نہ چار بان نہ سارا سو مر گئے سو بل لائے گا دا بیت اللہ نے تواف کو ایارا وا سارا خلق سارا نبی بیت اللہ نے تواف کو او دے داو جی ان کا نہازا ہوا الحق من عندد فانفر علینا حجارتا من السماء اویتنا بی عذاب الالیم حضرت جو ابو الحیتم یا ابو جال پر کدا حق ایدہ دے کی سوئی من دے دنی نا نپمون مائن دا اسمان نکانی ہوا روا یا بلتا عذاب راولا نگو بی طفان و قمقلان و ناپو ہو یقین را گئے کہ دے یقینی چی دا سوئی او من تیاری دا حق ادھا کنا زن کرے فیرے کل خدا پیغمبر کی زن کہی یہ تنا کرے پر غلط ہے نو خلق و دردت ادا سوا سوئی غلا ہوتی غلا سوا اخل کو تو لگانے کی غلا چولا دوا اکرا خیرے ایک ایسی چاہتا غلا کری خیرے جو بردی میں خیرے بردی مہم بھی خیرے بردی غلا چاہ کرے خدا غلے کے سی وصا پر یہ انتہی سے خواہ وصا کے پورا دننا بل یہ خنے ہوگی دا جزان صفائی دے پارا کہ مما با جان کے خیرے کو لکن پناہ کر ہم دے پہا کا باندی فانکر علینا حجارتا من السماء خلے کے تیار کے کور سر سائے جاؤ آتا مسلح جنہیں تین دزان سرکڑا وہ جز بدا کہ دا لکھ ختم کیا زان آرکے سمنگا روان کن دا سر ہوا تھی او دیا روان جی لالا نبی علیہ السلام معلومات کول با پتا ہو لگی ہو لگی کہ مشرکین دا روان جی قافلہ ہوا تھا قافلہ زمین پلاس نسان مسئل اولا ابو جا ابو سفیان ہو رہا ہے درگاہ ہو کلا یہ مزائی مزے منگر اخلاصی مزائی امنگرے کی دہنی سی ادائلی سی مجھے چر کبھی ہم صدری یہ خول بدل ہوئی منگ کو رسلن لی ادھے کلی ہم وقتل لی اس کلو ما او نکری بھی مطول بم ختم کی مزائی پسے منگر او را لی دیر او رائے دا غوا مشاران و کافر کے چنیز واپس کی گو ابو جہل نکرو کو مصر تو یہ اثر یا رکلی نم شرل دی اپری دے دے کہ سو سر ہم راجی جا سر دے پر مارتا ہے مزر مصر اغس پکو دخلینم ای یا مصفر اس کی ستا علم غدم دو جرون کے اس کا اوسا دسمہ سیر خاکتا جی غلد نبی جی بات ورزائی مصفر اس کی پتہ بہت پہلے جی سبا کے روز علیہ سکم اگلے سے دیتا ہے کنگر نکولا تو بس بیا بتا کہ پتہ پہلے جی خطہ بہت سکر ہو جا خلق مجبوری سے پناہ چارے باندے لارا لے گر گئے نروانولا چرا اگلے لے میں دے طرف پہ نبی علیہ السلام دے وندے نے دے رہا رہا ماں یہ لوئی میدان دے میں دے سے فرق کے لے کہاں اگل کب کری کے خور پہا رہا وندے سہا مشرکین دی جمسیل تکی میں پیغمبر علیہ السلام دے پتہ لگول گاری پنچر اگلے اوبے ہوئے مسلمانوں سے شاگردان و طالبانوں سے والے کافران کم دی دی یا قافلہ کم دے گا اگر یہ قافلے میں نہیں خبر ابو سفیان اب اگل اختر بغیر اگل لے وہ شروع کو نہیں بھائی ہو چلے تو یہ قافلے نو یہ اختر منتو دماؤ پر نو بھائی ہو پیغمبر السلام کو منظر آن دی من جخص ایک مسلم ہو گئے گا یہ کہ مطلعہ دے اور دے اپری گل پاس کال دیا ماں اگر اپری خو یہ کہ رسیہ یہ متاسی ہوائی اچھے دروے ہوئی متاسی پرابائی دیتے نیسے پتا قافلہ پلہ انہیں دیتے ویدارہ کہوئے کہ ابو سفیہ دا جنجان سوکھن گی ادا پتا خورتن سے ہوئی ہوگی یہ سو خانہ لالے خوراک اللہ خوراک خدا عرب دقا ہوتا نا کہ جلی ادا سے یخو وقتی مسئلہ ہوتا یہ کہ یو رض نمو خانہ لال کی مبلغ اللہ صلی اللہ علیہ یو رض اللہ صلی اللہ علیہ مبلغ نمو حلال علیہ نمالی علیہ السلام نے دزر و دنہ سو ترمین دی وہ تو وہ پلستان بانے خوراکی سا دے دے مدا دزر و دلس مانے دنہ سو غجیے دی اور دین پورتا دزر و پورا وہ کدو سر نوکران و خدمتگاران دا جان سر رئیس دی مدا پکی سا دی نو رس تو تیارے جو سو شروع سے وہ طرف تا مسلمانان در بل طرف تا کافر اور جن شروع سے مقام خرال اور مقام شور سر مقابلہ میں دیکھ رہا کہ مال کا شروع والے سے مدد دا اللہ علمان نے لکھ لی جو کنا بدیان راغلی اپدیو انڈو الاغو بدید پارا الاغو تو جن کیجی نمون با جن کے کہ اچانا کس غربی کی نمون برا راخل راخل راخل با اللہ مال لغنیمت نلوت بکو ابھی کے آسمان مزا سے وہ پنڈو کے دواریا گرا گیا لکا تڑے پنڈو کے ساگر انگرس کے ارال پہ نیا کے نیچے ور گزا سے دے جو تن پوری دے نوا خطا سے یہ بے ہوش سو ور گئے ابل بے ہوشن سے ڈنڈے کو پریشان ہو روس جا کے پتا لگے بلا کہ دا ساگر کے اگلے پنڈو کے چراغلے دا فرشتے خودواریا کے پسکل و پتہ نہ لگے بلا فرشتے ہوتا اور اللہ مدد لڑاؤ لے گل عہدہ و صلاح نہ سنو اللہ لہراؤ لے گل امدادی راؤ لے گل مسلمانوں میں بڑے کو کافر مات سے کافر راغون کل اور غلط میں بہرا کا کند کب غرضول ہم مسلمان محفوظ پا دسو قرآن بدی بھی کر گئی دا کار اللہ کرے گئے اور جس سے کرے گئے کما خرج کنی رب کما خرج کر رب کرم دے تک بلاک وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَكْتُمُونَ پیغمبر السلام جرگے کریں جرگے کے خلق چلے جی کراغ لگی پیجی رہے نہ زائدہ دا سن تو آقید ہے خود مقبائن سے گا تقریبا لکہ چھو وقت کیا ہوتا رب یہ رکور نہ دے مدینینا بلکل کسیدانی وعدہ حقا چیزے مدد در کن سر وزم الجن رکینین یہ وقت لگی ماندار ما وقت یہ پاک جن کی وہ جنگ نہیں کوئی قافلہ لالالا اگر قافلہ سے زمان دا جنگ سیدھی واپس جو نوہ قافلہ ہوا ہوتی جنگ لنورا ہوتی پیغمبر علیہ السلام کہنے وشیر علی ایجو القوم او خلق حبر ہو کہ اسی چلی تو جو خلق دا خبر کولا پیغمبر علیہ السلام بیاوی نبیاوی انصار پوشی چی خبر منتا کئی احاکم دغاو لیکن چی دیکھو منی لراغل لے مہاجرین منی لراغل لے من دا انصاری مرائی زمان دا من دا انصاری یو مصر پاسی ریتا من توائی قسم پا اللہ لو خوفت بنا هذا البحر لخوفنا ہو کہ تمن دے دریاب تا بندائی من دریاب تم بندی نو تسکیمی بل مصر پاسی اگر لو ذهبت الى قراء الغنیم لذهبنا کہ تو قرآن الغنی شاد سرحدی علاقہ دا داخو داجے دے کہ تو دشام پورے دے نمونگا تیارو نا فرمانی نکو بنا دے لا نقول بنی اسرائیل تیولی ایوہ انتا و ربکا فقاتلا انہا ہا ہونا قائد نمونگا نیو من دائیو کہ انہا معاک من بتا سرے خطو زمان قائدی رہبری بستائی جو پیغمبر السلام تنگیر انسو خوشالسو اذا اللہ مدد راہے اگر پاس آؤ بسے کافی دن میدان تھا عمرہ لے لو پتہ تبور کی اتنی غنڈی تھا خوان راؤ تو میں بجال دو غنڈے سر پہ اٹھو تو ایک اصل مسلمان ہوتا کم کرے میں یقینی کہ انہوں نے جبر سے کم ہوں میں اگر مسئلہ میں گائی یہ وجن نو شرم دے خلق بوئی کے دے جو کسی لوگوں کا سان کرو جنگی گا آیا زخمیان کرو والا کن کرنی ہوں کرمن نشے کرے جو جا گرے گرے ہم اچھی کرے بوجھو آل پر سر وار کرے جو لبی کی یعنی غلی رس غلی رسو کے وہ پوری کے جا وہ نور کو کون کو والا کن کرنی ہوں کرمن اللہ میں اتنی راہ لگا مدائی کر کے کنا خرجا طرف وہ کام گئے تو کہتے آپ یقینی ہوا بلا ایمان والا ہونا وینا کو خون کی کراہت جو قسم دے کنا یہ کراہت دے طبعی یہ کراہت تو عقلی فکری سوچ کرا بے ایماندار بے جہاد کراہت کا جو غلام ہے وہ گناہ کرے گی کہ جو کفر خطرہ ہو سکے تھا کہ پیغمبر سے دے ابھی بچ گئی ندا تبھی کراہت کے تبھی مری داری ہوئی خط سوچ فکر تیرا دبان جی ہوئی خود تارخی نخلے تو وہ نہ جارا کری ادا باقی رہی تبھی تو پاسا سر بھی کچھ کی اور والی غیث کی اداری ہوئی دوسرے قبان تبھی کراہت اپریشن کا تیار ہے لکھو کی وہ تو لگے ہوئے تیار ہے رنگ تک جائے گئے اور خطا دے اور خطا دے گری جی متبی کراہت دل سے او بل عقلی او فکری کراہت دل سے تبھی وہ سخت ہوا متبی جانے تو مشکل ہوا وہ عقلی نہ من لے آگے تو تیاری ادا پل خیر اور برکت گنا عزت گنا یقیناً ایماندار نہیں ہو ڈرا لکارے ان بد گن کی ریڈی طبیعت بانی بوجھ کدا تیار رہا تو کورن میں من دوست شہر سے ہوں گے کیا سر الگ تھا کیا سر ادا تھا خبریں کرے کرے کا سر تو بارہ رہا کہ خبر ہے کہ حق اصو اور قتال اس حق بل جیسا ہوتا بل کے اس حق قتال لو اور کام خا ادو خبریں کرے کے کا سر فی الحق کے تو بارہ جو قتال ہو گیا پستا گیا نا کہ صاف معلوم ہو سو لو کہ کدا کول ہو آئی مقابلہ اللہ ہاضم چلے گئے نبی علیہ السلام علم کی اللہ علی دی مصدعی علیہ السلام و توردین مسلمانان کا دا محبت رکنہ و زورنہ کی دا مینی محبت رکنہ و زورنہ کرا اتا سے ایک جگہ دا ایجان زمین دا قبر خسی دا دا قافلہ دا مال دیر دے اور جنجان پہ کیس کرے متا سے دا من لخرا دا برا کی دا غمان در کولا ما دلانگا در کولا کہ فرمو تیوے وائی لاسین خوش ہو کے گئے تھے آپ لائی اور مال پلاسی ان کو دنیا بانے رو پریزی کہ میرے پار بھی عطا سوا سے پاسان مخمرا کر گئی اور خو خول عطا سے توددین خو خولا دوزرن ہو خلا چہدی وصلی شیطا سلا قابلا ادا اللہ ارادہ ہوئے گی اے دی کہ حقا کی پاکی کے دنیا کے سجاہت دی مسلمان حق بہدری دی مسلمان زور کیا دے مسلمان کہ دیا یہ ریجی دنیا گنا آئی رئی دی یہ کنی دعویٰ کہ عبدالی زمانے کے مسلمانہ نے جہادی کو ہندوستان کا غور دلو بیاچی با اوچی جلالی او دا غبا دا چپ پختون لاغا که پختون لاغا نبا قفشه یا تو برا کرده که پختون لاغا ایخون تایو خوی که پختون دا یارال انجام دا خل بسید پختون دا یارال که پختون نگراور دا آتر دا فروا بیا نساکی اوچی پختون دا سجالا بایو که پرنگه پسور دا اپا چکو لدان جی و دا چا دا پخفلا دا خل نالایقو بغیرت و دیمان رو بران برا صدا کی نیست بغیرت و دیمان رو کنی که او روش نیست که روش نیم ناخلی که اولی اونا مرک را تارا وای کار چی رستا سنا سرا اللہ را اولا تمسی و روش لاس دو اتا دالی رو ورکلو ملک ختم که پا پختین ورم جی پنجاب رو ده سن رو ده ابو علی غلام پا قدارا اگه سات ملال حال پر کنید تو بغیرت دیم رو خواهی کن تو نمو کن ولی کدا خواهی من بزر لیبر سر بیرو بعد من اللہ اپو کاری ان غیر ذات سوگ یرید اللہ یحق لک اگه واری اللہ چه تاکی کی دنیا کی کرا خبرا حق خبرا آچه خبرا با دین دا اسلام سو خبرا با بہادری دیمان دارا دا مسلمان دا تاکی کی دنیا کی اچه ختم کی اللہ باطل عبادت کا غیر اللہ ختم کی اور دنیا کی معلوم و شدہ کی عبادت حق دا اللہ دیکھ کی تو کئی مغاو کا خطرہ پیار بانے سے لگو ولو کرحل مجرمین اگر کنا کو خیدہ مجرمان مجرمانی نا کو خیدہ نا کہ حق دی دنیا کی سرگن سی حق دیوئے ریسی خبر دیوئے ریسی اور نا کو خیدہ مجرمان کہ دنیا کی لی اسلام و دن دا اللہ ہم سلمان مجرمان اس پستر داکار چاہو کو اللہ الانفال للہ والرسول داکار غنیمت کی پلاس رائے گا اللہ و اللہ بلی گری درین اللہ اس پستر غیفون ربکم کل کتاس اس فریاد چاہو اس فریاد رسیم کو اختل ہے گا اللہ ربتا سنا رب اللہ نے ربکم فستجاورکم دعاگانی کوئی نبی علیہ السلام اصحابانی پیغمبر علیہ السلام دو جنگ پشتبانی دو جنیس پوا دو رمضان مبارک و لسموا اشپا دو قدر و اروز دو قدر دو سوالا مبارک اشپا مبارک اروز دو جنی پیغمبر علیہ السلام پا تنبو کی ناسی سادر علیہ گن کرو تنبوان سوم سادر علیہ کسی اشب کرو اگر کے لئے اصوکیلا ابو بکر اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ایسو خیدہ زکن ازجع الناس کی نبیر سوال نفس ابو بکر دے ولی در خطری تبی مقام باندے ابو بکر اللہ علیہ ایسو خیدہ زکن دے پیغمبر سلام بلکت بنکوئی یہ خبر داوا جینا دا مصر بسخت زیادت زونی نور طول تاسو ارامو کا سبا جنگ دے بس تب ظلم کم تاسو ارامو کا نبی علیہ السلام ہم پنیدر اس پا او دسو نگے سپایر من کری گا نیز اوکو ادو آگانی مناجات کی اللہ سے جائی او دعا کی اللہم انتہلت حاضر عصابہ فلن تو بدا بدا اللہ دا جماعت دا مجبود جماعت لوگ گئیں فدا جفت ان کو مستاب دنیا کی نیموان ایسی جیا مطلب سے دے انداد کر لسنی تو پیوی اللہ سے جائی صدیق کو رو اللہ علیہ سے اوکی کئی دن رو دعا ہو کولا دن رو جلل دن رو ساکی نیلی کے سادر بسر میں دملانا ہوگا دن صدیق را ہے سادر کے سم کو اگر کیون سکلت کو اللہ کے غمبر اپنے سیرتا اللہ کا مدد کرے دے بازم اس ناسا دتکا ربک بازنی ادا دیر زاری بس کا سرے سے اللہ کا مدد کئی پتہ پاو عبا کی صدیق کہتے اللہ مدد کی دا اللہ دا رحمت اثر کردن سو دا صدیق پا رو چکا پریشانی آغام بدل سلا آرام را ہے سکون یا ہے تسلی را لہ اے اللہ اس کا مدد کرتے دا اللہ پا غمبرہ بعض مناسب اتکا رب کا لوگ وانی اللہ کا بس کنو اللہ کا لوگ فریاد کا دا چسپا جنوں کو اللہ بس کا اللہ مدد کرات لو حدیب دنیا باندے قرآن ذکر رکھو اگانی کو فستجاو لکم انی ممدکم اللہ ساسو قبول کرا دعا و فراد زاری سو مدد کے ان کے زور و فرستوں کی رجیف ہوئی اس کے ناشتہ آسمانی اوسمانی سر لے گانی مردی فین یو بول کے سیوا تین کی اول جدے آسمان فرست کرا لو پسے جو گین آسمان کے ماترا رہے پسے جو غلام رہا رہے پسے جو غلام رہا رہے پسے جو غلام رہا رہے مردی فین یو بول اس کے رات تین کی متفا جو ان پر لوگ سے رات تین کی اللہ مدد تو کوئی زور فرست کرا لو مجھے کہ اللہ را لے گل فرستو دا کمال جب قرآن عقیدہ روانے دے تو نکری دی عقیدہ با کلک ساتے فرستے را لے مدد دا فرستوں نے مدد کار دے دا اللہ دوستان را لے مدد دا دوستان نے دے مدد کار دے دا اللہ اللہ ہی کئی مجھے کہ اللہ را لے گل ملکو ادا یو بل پسر عقل ارداد لیکن خوشحالی تا سرا اور تجا سو سی درونس بھارے سی درونس کا دبرے رانی بندئے کہیں تمہا سر تنگ سوک دے صرف جدہ دے پارا مدد پر اسے سے غنی سرے مدد اللہ و اجمال آس کرے مردی فی ان اختیار زما دے مفرسی راہی رہ گلی با اللہ طرف دے یقین اللہ دے دے ضرور کسکے کوئی رہی مجھے اصل والی جی فرشتے جنگی ولی مسلمان دا بل سرا حکیم نے حکمت والا ہے لیکن چل لے دا مسلمان مقام دنیا کے خوی اب مسلمان عاملی جن کر جن دی افرشتے چی علی جی داغو پارمان و داغو پسوال بانی ایجی غشیکم الناسا نتس توفو الانفال للہ والرسول غنیمت دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر نساسو نموا نخلائی مدت ما کرو درین اللہ ایجی غشیکم الناس با جنگ پر مقبان دی خوب پا دو حالتینی کی دا دا اللہ دا رحمت نخدا اپا دو حالتینی کی دا اللہ دا غضب نخدا دا خبکان و دا قبکی دو نخدا دا مانزک اولای مدر جی اثر کتا کی یا غرگی دا شیطانی اثر دے دا اللہ دا مرور دو دا خبکان نخدا دا جنگ دا غشی درس کے دن پر خبر کے بیان کی خود جرگی سر جگر بھی درد شیطانی سر دے گران دے خیر خبر ملا اور پسیل دید کے خوب اثر در احمد تے تاغیت لیا دے لے دے جہاد اور دے جسمی سر دے مقابلے جسمی سر مقابلہ شروع دا دگا وقت خوب را دے پیسے چگا اللہ رحمتین را لگے کہ دمر تسلی را لہ سر بکیم اثر کردن سے مستر دن کو پکے دو سو رو کری بے یہی دا غینات کا بے این صبر دا بے یہی دا غین سر جنو جی بے طرف میں یارا پیدا سولا میں دقا سبا گورے میں تو کوشش کہے سر دا سکائی سکائی دے خود سر جنو دقا سیا گا طرف تھی اگر خطرے دیا تھا میں تو بیا پا دے سے حالت کے وجن اگر سن نکے کرے اپا دے کستان ازر دا غون تیر سو اثر جنو کتا اوار دے رے بدے مطلب داؤ کہ دا تاتا دے پہتاری جینا اے سن سینے دے گا اے سنو کہو دائیں او دا خزمہ پر مختے پہچانے گے اللہ خوب رہا اس پہ بدا ذکر کی یہ غشی کم الناسا امانتا منیو دا سے خوب احب کیم را گلے دے دا سے خوب را رہے تھے کہ چاہتا فلاس کے تو اصلہ لفتا انسا اغت نہیں ہوا گیا بھی چلی باندی یہ دا میں املک را نیو شو بس دیا میں خوب ہو انا تو یہ کہ یہ رو نور خطا ہوا بتدا اللہ کا الانفال للہ غنیمت بدا اللہ کلت یہ پناہ کری ہوتا سو پرنا امانتا ودا تسلی دا اللہ طرف نامینو مینو دا اللہ طرف کاما امانتا مینو کاما دا پرنا او امان تسلی دا اللہ طرف نا ایو رو تاسمائن دا اسمان دا طرف باران دا یو چکرے یو جدا کا سلورن اللہ سلورن سبب باران دے باندے اللہ اور اولو اسے لگا سے اگر جنگ حکمت عملی ہوں گا سی عربستان کو تو ریگستان دے خور علی جی ریگ علی جی لڑے لے اکول اگر وہ میدان کی جرہ جی میں تنگوان سے میں بلتا ہری جی با سجی جی اور گوڑی جی در دے غبار دے اگر کافر طرف کیا ہے جو دی طرف پر آگل دی میں اگر جو غرم طرف دے پکا پر آگوان دے اگر محفوظ دے اگر کی سگا کم دا اخطاب کی تلکیزی و جوکیزی اصحابان دا دو طرف تلی دی میدانی طرف نا دی میدان دی سگا دا پسجی سرخ تین ہوگی اور آگا جان خود ناس کے نو اگر طول دا مندو دا تو جنو نوچی مندو دا تو چھو دن نوچی جو خطا شدو چین نو جن نو جس سگا دل کولا نوچی چی کولا فکر پا جان نو دا مشکلو کنا بل ضروریت تے دا بو کہ اس کی ام اور دسین امو کی کیا تا دا غسل ام ضرورتو نو بو منشکلے دا طول اسباب دا پریشانی اللہ نے ربانیو کو لطا دغا شپا باندے باران ہوا ہو نو غسل والا غسلو کو کلو والا اس کے لئے او دسن والا او دسنو کو ازال لئے دا جمعن کی جاتے او بیزن تا جمع کرے اگر آسلو بس اکن جائے کیلئے اگر ایک ہو جنگی حکمت داو پو اداو سے دسنو پلاس نشی اچھرا کجی دن داو پلاس برازی تو دو دنیا باندے آخو دو غور الماء نیا او بھائی پانا کرے اور غالی کنا کہ ضرورت مناسب غصی دارا نمو شو مجھے دارا اصلا اور دو تو ادو بن کرے کہ مجھے پتہ ہی ملے گی آگر سن توجو اور ان سو چیزاو کے ادو بنے مجھے رات لما اولی زانو بو ترا ورساو ادو ادو لکنی ہو کر بنی جوڑ کر اور باہی کو جمع شو اور اوی دن جل مسلمانوں پسے اللہ رب العالمین فتح در مسلمان مقرر کو کامیاب کروان داران وری اللہ مان وران اداد رحمت دا اللہ نے منا روتا ہے رقم کتاب کتاب کا حیرانی اولری کس طرح سنا سوتان کبھی کی سوتان کبھی کس طرح کروا لے وسو سے وہ نسل ہو گیا رستہ سے طرف کا کرے اچھے باران اس میں نکل تو سدھا ہوتا جائے گا اس نے کہا تھا اگر وہ طرف کی خواہ رجا تو آپ کس نے کہا ہوا تھا مجھے وہ فائدہ تو کیا تھا حمل تکلیف ہوتا اور دل کے میدان برابر تھی روز زبان کم رجا سیتان ولی رب تعالیٰ کلو حکم اچھے بن پتہ ہی رضی اللہ پدرین تصبان شجاعت دا باطن دا ظاہر پاکیر آلا اور تصاہر آلا اور رب کے القبر آگے تو باطن مانے وہ سب دے تو بہل اقدام اچھے تحقیق لگی جتا ہے تاہی بانے ساس ہوکے تو دے ابو یہ اول باندے یو لی اتوہ سرکم دین جی زبان کم رضی سیطان ادرم لیر دے تالا قلو یکم تلورم یہ سب دے تو بہل اقدام اب تین دن نقص حکمت ذکر کے امانتان داستا سے تسر لیا لاری کو سیو سے توڑے برابر کرے ربک دا دل علت ذکر کے نعل انفالو للہ والرسول کلا کہ اے کولا رب دے فرسوتا اویلی تا اماندار تو اے امینا کن تیتا سرم فرسوتا ویلی تا تیتا سرم دیتا جتنی فرسی پیر تیجی نما مجھے جو رب کے امینا کن میں دے تو اے سالا چزانا ہو تو اے امینا کن میں فرسی بندیانی پر سکر گا ہوندی ابو کرے امیناکم زتا اللہ کا فرق تاس جہاد لگا کے لیے ادا کو بڑے کافر دی جو فرد اللہ مدد نیسے مدد اللہ تاس کر دے اور سب بھی تو ابھی تیرے قوان اطلاق کا ایک ان کے ہاتھ سے تمہیں ملے گا زب اور دوں کو زون کافر کے روح تا سے دینان والا میں چرو اور دوں میں سے چل دے کو اللہ کا سب داس لیے جہاد میں فرق کے ایسی کرنا حضرت علی عمران کی مائلی مجھے سے گوٹ پہ گوٹ ہوئے سایا حرام سی دو مجھ مسئلہ نہیں آیا سی پہ گوٹ ہوئے دو رجی آگا نوئی دو حج آگا نوئی دو زکاة آگا نوئی دو دس نوئی دو غسل نوئی وہ جی جیہاد مسئلہ سی میں بس گوٹ ہوئے اور پہ شروع کی پولا اور گوٹ آل پیارا کولی برابر کی تو پسے پاکی سی سوکی فی قلوب اللہ انہ فرسو تو ہوتا غتا سرم فصدیتو متا سکین کے تدی او لوک لگ کے ایماندار بھرنے مضبوط کے اگر دن لو تو بھرنے میں کافر کے روز کا سو بدن یری جی یہ وہی فجری بھی فوقلانا تتفن یہ پاسا تصد دپاس ہے سن اطلب تدی انی میں ہوئی سے یہ کہ کہہ رہے گا یہ جہاں یہاں چلے گیا گا یہ بنتا تھا بھی جی جی تو لوگر گی کہ تمہیں بد نک کرے گی وہ تو کہہ رہے گی ایسے نہیں مالتا ہوا جائے پاجر ان بنتا پاس کا مجھے یہ رسی گزارا کہنا خطرناک گزارا کہ تکلیف نہ کہو میرا ان مغول ہو کر آئی حجر بھی وہ قرآن آق تو تم یہ پاس ان مغول ہو کر آئی تو جو رہے سے شیر ہوتا تھی نہیں وزر بھی ان کل بنان ہر دم بنان بنان اتن جنہ دے گتی سکی تاوی دے گتی دا سکا فلو رو دکی دی میری میری فلو رو دکی دی ادا فلو رو یو کلی میو دا سکا تنی دیا شو اکرا سنگو دی کرو مطلب دا بند بند دیو آتے تسی چکنی تا گوالا چیز سب کرو تنگو ادر دو دیو کل بنان ویتا سو دنار بن ختم کئی دا دا اللہ قادم دیو وزد دا اللہ تدا سدے سزا دولا دا تو سبب دگی خلاف کہ مسالہ دا بس دا بولوں تین علوم کے اولی کا دا نقصان دے دیتے دا نقصان دے دا نقصان دے دیتے تھا شاق اللہ و رسولہ خلاف کے دا اللہ عقیدہ طریقہ خلاف کے دا پیغمبر محمد اللہ پیغمبر طریقے خلاف کے دشمنی کے اصول کی خلاف روان سے دا اللہ اجلی گری انہوں اللہ دے والا سخت سزا ورکے فہن اللہ سبید الوقاد غالکم دا لے اخونا کی نیتو کر رولا دا لے اخونا کم تاستا مسلمان کماؤ مسے گا ختم نکاؤ ٹکڑے کو پھینکا گا سیدھا فون جو آپ لائی یقین کر آزاد دانی کا کبھی جب کے اس وجہ سے اور دے سلور ایل ایل پنجر سو جی اسباب کتال او جنگے کا نرسا ذکر کی القتال قانون اول جنگ کی طرف پسانے سے لالی جنگ کے پسانے سے جانا نہ جنگ کے پسانے سے لال بجے کے دام زور تیرونا مست سا مریب مریبا ٹوٹے ٹوٹے سا زخمی زخمی سے یہ لال راسا کہ ہر پر ہر دل گنڈم اغلف گوما ہر پر ہاں پرہر پا ہر سے ٹوٹے ٹوٹے سے ہو مل مسا کہ پر ہر گل راسی اپر ہونے بل گنڈم اللہ مال ٹوٹے ٹوٹے راسا اللہ زمان میرا بانو تو بوا دو ادا پیارا عمر پیارا بنا سے اور جن چنا لال راسا تارے ادھر کے اور جن چنا اچھا افغانستان کے ٹوٹے ٹوٹے سے بھول مکی وہی معلوم نسو نہ وہی نوائی اسواد کی ٹوٹے ٹوٹی کی جی امریکی امریکیت اور تو مسلمان اور بڑی جی ارے جی ہم جی جی اچھا کے دوست بڑا سی ہوئی چیچے تم چیلا تو ماں داس چیلا کا لکھیں گے چیلو باس جماعت کے وہ چیلو باس ماں چیلا پورا تو ماں چیلے نہ تو خبروں وہاں اور میں تو بچا باقی اور خبر ہوئی وہ جی ہم نہیں دا تا سیم اس کے سدا اور قانونی ذکر کر رت سنی سے ایماندار ہو غلط مقصد کافر سرا تو گنا کے ضعفاً ضعفین پا گنہ کی دیا ہو اپا گنہ کی اتاس ہو جوارہ طرف پہ لگوا ملنی ضعفاً پا گنہ کے تینکون روان دی بکتر بند روان دی او فوجین روان دی رپاس پہ جاجین روان دی فلا تولی انی لدبار مینو گوزے دی تشاگانی قرآن دو کلکول رپار سپکی تکی تے علدبار دبر مگر دبر کو مفاہیل کر دے تو مفاہیل وہ لوگ مفاہیل کار کر شاون کر گئے اچھی درست نہیں رشتے تھی جو مدمخ کی نخن ہوئی مخکنه خو کې مخکنه لای کنه لا تولین اچا چې غوړو ته دبر الا دې دې هغه ځبختا فقط با غضب من الله یقین مختفر په لوی غضب د الله طرفا غیر دتلو جهنم ابد غیر الا متحرفا لقتال لیکن هغه نه ویدے گردیدن کے رنہ خنہ و پارا و جنگ یا زیدی ان کے پل جناب کا معسکر کے یواج خیرے اور امیت کے بعد کہ کب یواج بج کم یعود وجنم دب وجنم مجھے سوال نکم کے دوکا سیکم اور در سنگر کے خبر طالبان مرگو رو لاسم نچال کا لاسم مجھے او پسری کبانی مجھے کا حملے کو مجھے ردید پار روان دے کہ درجے قریبی روان دے دیر پارا دے خیر پارا دے یا پا دین نت باندے روان دے متحرف اللہ قتال دا زید ما دا جنگی دو مناسب ندے دسمن وابانی فربالہ سی نما با دا پاسی نولی ندس زیل غم کہ پا ما دسمن دا پاس نشی غل دسمن دا پاس نشی دا جے پریدی غلے غلے کسیدی دسپیہ دروگی ادا پاس نشی متحرف اللہ قتال گردی دن کے بدی تکی دن کے طرف تکی دن کے دپارا دا جنگ نہیں دپارا دا کیف سے ہم دپار وقت پر بچاؤ اور یہ زین ان کے اختر ادائی کا میں چدا نہیں میں پدو بانے غزب چدا ہی میں پدو غزب دا اللہ نشتے اتا سر دے یہ نہ ہو تخفیب بزان دا بس کول دپارا ہو تخفیب میں دا ہاں پا غزب دا اللہ اختشو دے غزب ان کو لے غزب او دے جہنم ابج گردے دے فلم تبدیل اوم قانون ذکر کے پسان سے بن خزاں مرد لا سے مرد پسان سے مجھے سبب نہ اولے میں پسا کے گا بغنیمت نفلی اجہاد کے سوچنے سے بولے ذکر کنا فلم تبدیل اوم مفسن ہو جائے کافر لیکن اللہ مرکری مردار کری میدان کے اصحابان واقعی کر کے جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام شاگردان طالبان واقعی کر کے وہ پورے دن روتے تھے کہ یا خلاص ہو مجھے دماغ ہے تو نو رسول ابو بکر کے پر تو سو ہو پر تو وہ بھی حیران سے کیا تم کر لے بلا کن اللہ قتلہم لیکن اللہ اجرے وہ نبی علیہ السلام کے شکایت کو وہ جو گزار رہا پہ دم گزار میں بس کے غبان گزار ہو لے گی اولا سے کتے لگی رسول سلام کو پتا کہ مگر استا گزار گئے تاکہ حساب دے فرشتہ استا مر گئے چار اللہ والے گرے گا استاد گزار میں بس کے تالے گزار کے تاکہ حسابی جی ذکر فل ہوئی فلد ہوئی نبی علیہ السلام نے مداغت سے جنگی سامان دے گا تو دبی سر گئے کیا کہ ہوا گئے مدغ جنگی سامان بدرے ٹین کو سفر کا ٹین جنگے گا اور سر انگلش اٹین کے پارا داد دے فل ہوئی فلد ہوں دسن کا ڈاکٹر بن گا رہے سہول مردار کا گائے تم فل ہوئی فلب ہو بدرے تو پھر اس کا بل تو فل فل ہوئی فلب ہو خدا قانون ضرورت کا کچرے کی قانون دینی کے غط اور اسلحہ بن نہیں کو وقف کے پڑے تقسیم کی وہ صحیح ہے کہنا ضرورت یاد تھے غط اور اسلحہ گاڑے ہوگا مطلب کیسے کر بری جانا کہ مارکن کرنے کے جن سے پیسہ تھا واسطے بان آگا جائے بیت المال پکڑے گا تو پکار واسی تین اللہ کا دل پیدا کرے جو رہے اس کا لوگ واگل اب یہ اگر تک یہ پور کر گئے حریف ہو گیا سارا پورا سے رہا دے میرا واسطے گا اور وہ واگل مجاہد دے اب مہاجر ہم نے کہہ سکا اور یہ مجاہد دے واگل سی واگل پیدا کرے گا فلم تک پھروں ہمارا میں تدرمیت نبی علیہ السلام میدان کے مجرد دعائے کورا زاری کورا اللہ انتہلک حاضر رحصابتا فلم توب دعوضا مجید آرے کے پیغمبر علیہ السلام صدو چتکرا اوزا او طرف تولی اصلا بکول سرگو تا اللہ رسولا اپا سرگو مخلی شروع کا ابی پرا مسلمینان تارن تو نفکر انہوں نے تک کیجئے کہ ہمارا مائتا نیو رسولتا سجی جتی جتی مارا میتا نفک درا نکی ادرا میتا اس بات درا نکی میری کل کی باقی اصل وہ جگہ ہے فیل دری حالت میں بھی وہ عام طور پر دو حالت میں بھی ابتدا انتہا وسط واسم انتہا بھی یہ ابتدا بھی رشتے بلاس میں غرض انتہائی سوا ختم رسولو